Razem z dzieckiem, a mała książka to wielki człowiek. Zobacz więcej na wielki-człowiek.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 listopada, minęła 17. Anna Kowalin-Brankati, zapraszam na serwis. Za kilka dni będzie wiadomo, czy wprowadzone obostrzenia przyniosły trwały efekt. Tak o spadku zakażeń koronawirusem mówi ekspert profesor Włodzimierz Gut. W związku z pandemią Czesi o północy wprowadzą ograniczenia w ruchu granicznym. W serwisie także medale Gloria Artis dla aktorów i pracowników Teatru Powszechnego w Łodzi. Odnotowany dziś spadek liczby zakażeń koronawirusem jest naturalnym zjawiskiem w przebiegu epidemii, tłumaczy wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Dziś potwierdzono prawie 25 tysięcy nowych przypadków, wczoraj blisko 28 tysięcy i było to najwięcej od początku pandemii. Za kilka dni będzie wiadomo, czy wprowadzone obostrzenia przyniosły trwały efekt, mówi profesor. Mamy spadek, który się powtarza, bo te zakażenia są w takich cyklach, gdzie po szczytowych, rekordowych jest dzień spadkowy. Niestety ten dzień spadkowy jest nadal wyższy, to sporo, od ostatniego dnia spadkowego, co wskazuje, że raczej jeszcze nie zahamowano. Tendencja mogłaby się ustalić, gdyby jutro, pojutrze nie było żadnego wzrostu, tylko spadek. Profesor Gut zaznaczył, że obostrzenia mają sens pod warunkiem, że ich przestrzegamy. W związku z pandemią koronawirusa o północy Czesi wprowadzą ograniczenia w ruchu granicznym. Z pewnymi wyjątkami będą one dotyczyły także osób wjeżdżających z Polski. Negatywny wynik testu na koronawirusa lub 10-dniowa kwarantanna dla tych, którzy od jutra wjadą do Czech. Od tej zasady będą jednak wyjątki. Testy lub kwarantanna nie będą obowiązywać pracowników transgranicznych i studentów, którzy przekraczają granicę przynajmniej raz w tygodniu. Obowiązek nie obejmie też pracowników transportu międzynarodowego i osób przejeżdżających przez Czechy tranzytem. W pilnych sprawach rodzinnych, zdrowotnych lub zawodowych będzie można wjechać do kraju, ale na mniej niż 12 godzin. Pozostałe osoby przyjeżdżające do Czech z krajów wysokiego ryzyka, w tym z Polski, będą musiały wypełnić formularz lokalizacyjny, a potem poddać się kwarantannie lub w ciągu 5 dni od przyjazdu wykonać badanie. Akceptowany będzie też wynik testu wykonanego w innym kraju, jednak nie wcześniej niż 3 dni przed przyjazdem. Lista państw wysokiego ryzyka będzie aktualizowana co piątek na podstawie danych Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób. Wojciech Stobba, Polskie Radio Praga. Bez ograniczeń będą mogły wjechać do Czech osoby podróżujące z krajów niskiego zagrożenia epidemicznego. To m.in. Niemcy, Grecja, kraje skandynawskie i kraje bałtyckie. Zjednoczone Królestwo obchodzi dziś Niedzielę Pamięci. Mieszkańcy wspominają tych, którzy zginęli w I wojnie światowej, a także ofiary wszystkich kolejnych konfliktów. Ze względu na epidemię uroczystości odbywały się bez udziału publiczności. Zwykle w okolice pomnika pamięci ofiar wojny przybywają tłumy, około 10 tysięcy ludzi, nie tym razem. W czasach próby nasze gesty, nasze hołdy mają jeszcze większe znaczenie. Bądźmy więc razem, pamiętajmy o tych, którym tak wiele zawdzięczamy. To premier Boris Johnson. Po 2 minutach ciszy w całym królestwie o godzinie 11:00 wieńce złożyli też następca tronu książę Karol oraz lider opozycji Keir Starmer. Uroczystości także w Szkocji. Okolicznościowe nagranie Arlene Foster, szefowej regionalnego rządu Irlandii Północnej. Wspólne przesłanie? Będziemy o nich pamiętać. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 25 odznaczeń odebrali aktorzy i pracownicy Teatru Powszechnego w Łodzi. Medale Gloria Artis i odznaki zasłużone dla kultury polskiej przyznał wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Wyróżnienia otrzymali aktorzy m.in. Barbara Połomska i Michał Szewczyk, a także ci, których na co dzień nie widać na scenie. Członkowie zespołu artystycznego, garderobiana, akustyk czy oświetleniowiec, mówi dyrektor Teatru Powszechnego Ewa Pilawska. Bardzo nas cieszy ten deszcz nagród. Nie ukrywam, że w tych trudnych czasach, że powoduje ta sytuacja uśmiech i nadzieję na przyszłość. Ogromnie cieszy nas Srebrna Gloria dla Teatru Powszechnego, jest dla całego zespołu, dla wszystkich, którzy byli związani z Teatrem Powszechnym. Od zespołów artystycznych, technicznych, administracyjnych, produkcji, dyrektorów, reżyserów, scenografów, kompozytorów. Wszyscy, którzy współtworzyli oblicze. Myślę, że to jest fantastyczna gloria. Odznaczenia przyznano w roku jubileuszu 75-lecia Teatru Powszechnego w Łodzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy i jutro pochmurno, bez opadów, ale w nocy i rano we znaki da się mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Nad ranem od 1 do 7 stopni, na Pogórzu minus 3, a jutro od 8 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, powiedz, a dlaczego na Black Weeks powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem! Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem! Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. Media Expert jest najlepiej. Marsz, marsz, niepodległa. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca nowy album Ryszarda Makowskiego. Marsz, marsz, niepodległa. Autorskie spojrzenie Ryszarda Makowskiego na dzieje Polski. Marsz, marsz, niepodległa. Postaci i wydarzenia, które zapisały się na kartach historii. Marsz, marsz. Album do kupienia między innymi na stronie sklep polskieradio.pl. Kiepski poranek? Z ubezpieczeniem autokasko w PZU z opcją auto non-stop dostaniesz sprawną pomoc i samochód zastępczy na cały okres naprawy. Kup ubezpieczenie online na moje.pzu.pl u agenta lub w oddziale i nie pozwól, żeby twoje plany stanęły na awaryjnych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 17. Trzecia strona medalu. Tomasz Gorazdowski, Mateusz Fusiarz. Zapraszamy na 120 minut sportu w trzeciej stronie medalu. Za oknem aura raczej nieporywająca, w kraju i na świecie też nie ma za bardzo się z czego cieszyć w związku z koronawirusem, tylko na wieści ze Stanów Zjednoczonych demokratyczny świat się uśmiecha, no to i my postaramy się jakoś ocieplić sytuację, spowodować dreszcz emocji, spróbujemy powiedzieć coś ciekawego o sporcie, chociaż to może być trudne, ale jednak dołożymy starań. Co więc u nas dziś do godziny 19? No już za chwilę porozmawiamy z Igą Świątek, naszą bohaterką z Paryża, która wraca do rzeczywistości po tym, jak marszem wkroczyła do elity światowego tenisa. Jest szansa również na połączenie z Hubertem Hurkaczem, który dziś w deblu wygrał ważny turniej w Paryżu. Zajmiemy się piłką nożną, bo dzisiaj dzieje się sporo. Przed momentem zakończył się szlagier w Ekstraklasie. No i 2-1 Legia wygrała z Lechem. Myślę, że w Poznaniu się cieszą, w Warszawie nie wszyscy. W Poznaniu się nie bardzo cieszą. A nie, w Poznaniu teraz się smucą. Faktycznie. Ale w Warszawie też widzę, że nie wszyscy zadowoleni. Naszym gościem będzie Adam Godlewski. Będzie się niedługo, jeżeli wirus pozwoli, dużo działo w koszykówce. Zmieniło się sporo, mówi prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz. To jest też budowanie nowej jakby drużyny, nowym trenerem Kowalczykiem, który ma wizję tego zespołu. Będziemy adaptowali jego pomysły do przyszłorocznego sezonu, po to, by ta reprezentacja kobiet wróciła do tych sukcesów, które pamiętamy z 90. lat. Sprawdzimy, co słychać u Marcina Lewandowskiego, który z reguły podczas przygotowań hasał z Masajami gdzieś w Afryce, a teraz? Takie dziwne czasy, jakie do nas przyszły właśnie. Sportowcy z reguły uciekają z dużych miast, szczególnie no, ze stolicy, po to właśnie, żeby trenować w jakichś fajnych warunkach. U mnie sytuacja na świecie doprowadziła do tego, że prawdopodobnie w tym sezonie będę kontynuował właśnie zgrupowania w Warszawie. Będzie o kolarstwie, bo skończyła się Vuelta i chyba skończyło się kolarstwo na ten rok. Tak, ale o tym za chwilę. Jak czas pandemii wykorzystują panczeniści, mówi Angelika Wójcik, trzykrotna medalistka ostatnich Mistrzostw Polski. Pomimo wszystko, to jakie tutaj decyzje podejmuje Unia Łyżwiarska, ja i tak muszę się skupiać na swojej pracy, ponieważ jest wiele zmiennych, jeśli chodzi o mój performance, które po prostu z tymi warunkami, które zostały mi dane, mogę to wykorzystać i tutaj popracować gdzieś nad sobą. Performance musi być, show must go on, coś się musi dziać. Działo się i dziać zapewne jeszcze będzie w Stanach Zjednoczonych, gdzie wybrano nowego prezydenta. Świat sportu za oceanem się ucieszył. I'm back here at home in Carolina, in Charlotte, obviously the gym you did. I got one of your friends here too. Steph, how you doing, pal? Mr. Vice President, I'm doing great. Here talking to them about the importance of voting, man. To fragment rozmowy wtedy wiceprezydenta Bidena z koszykarzami Chrisem Paulem i Stephen Kerrym. Prezydent Trump za wiele ze sportowcami nie rozmawiał, z tego co wiem, choć na przykład taki LeBron James chętnie by z nim pogadał i nie byłaby ta spokojna zapewne rozmowa. Za ocean przeniesiemy się pod koniec pierwszej godziny. Trzymamy rękę na pulsie, powiemy, gdy tylko coś się będzie działo, proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie. 22 i 7 trójek. 2, 2, i 7 trójek. Czekamy na Państwa telefony bardzo. No to zaczynamy z tym, co dziś w Polsce i co działo się na świecie. No to zaczniemy od informacji z ostatniej chwili. Słoweniec Primož Roglič z grupy Jumbo-Visma po raz drugi z rzędu wygrał kolarski wyścig Vuelta Espania, no i wyprzedził drugiego Ekwadorczyka Richarda Carapaza i trzeciego Brytyjczyka Hugh Cartiego. Lech prowadził przy Łazienkowskiej 1-0 po samobójczym golu Joranowicza jeszcze w pierwszej połowie tego piłkarskiego polskiego klasyku. W drugiej golem odpowiedziała Legia, jego strzelcem też był debiutant, zaledwie 19-letni Kacper Skibicki. Wynik ustalił Rafa Lopez w ostatniej akcji meczu. Za chwilę początek spotkania Rakowa z Wisłą Kraków, a w innych meczach, w innych ligach. Juventus po 1 zremisował z Lazio, Atalanta przegrała z Interem, West Brom 0-1 przegrał z Tottenhamem, Leicester 1-0 ograł Wolverhampton, a za moment hit niedzieli. Nie tylko w Premier League, Manchester City zagra na Etihad z Liverpoolem. Oj, będziemy patrzeć, będziemy podglądać, będziemy się emocjonować. Ze spraw ligowych jeszcze siatkówka u nas w kraju. W Plus Lidze rozegrano już jeden mecz, w którym AZS Indykpol Olsztyn 0-3 przegrał z Kuprum Lubin. Być może swojego meczu w lidze doczeka się także Alurun Zawiercie. Ostatnio z Zaksą się nie udało. Być może z Werwą Warszawa już uda się zagrać. Początek tego meczu planuje się na 20:30. Hubert Hurkacz ma swój pierwszy triumf w deblu. Polak bardzo szybko odpadł z halowego turnieju w Paryżu w singlu, ale z nawiązką odbił sobie to w grze podwójnej. Do spółki z Kanadyjczykiem Felixem Ogerem Aliasimem przeszli przez wszystkie rundy imprezy. Po drodze pokonali m.in. Łukasza Kubota i Marcelo Melo, a dziś postawili kropkę nad i, pokonując w finale Chorwata Matę Pawicia i Brazylijczyka Bruno Soaresa. Teraz z Paryża przenosimy się do Walencji i w Hiszpanii dominowali Hiszpanie. Joan albo Joan, w zależności od tego, kto jak wymawia, Mir. Wygrał wyścig na torze Ricardo Tormo Grand Prix Europy. To była 12. runda MotoGP. Drugi był Alex Rins, a trzeci Paul Espargaró. Na dwa wyścigi przed zakończeniem sezonu w klasyfikacji generalnej prowadzi Mir, który ma 37 punktów przewagi nad Quartararo. Przedostatni wyścig sezonu 2020 także odbędzie się w Walencji. Ostatni zaś w DTM-ach odbył się dziś w Niemczech na torze Hockenheim. Wygrał René Rast, który tym samym zapewnił sobie trzeci raz w karierze triumf w serii. Robertowi Kubicy nie poszło dziś tak dobrze jak wczoraj. Wczoraj było 8 miejsce punkty, dziś miejsce 15, czyli przedostatnie. Więc taki sobie koniec sezonu w wykonaniu kierowcy Orlen Timo. Jakby ktoś chciał się dowiedzieć lepiej, bo przeoczyłem wynik Atalanty z Interem, 1-1 było, także Inter nie wygrał, a zremisował z Atalantą w Bergamo. Będziemy trzymać rękę na pulsie, jeżeli chodzi o ligi piłkarskie. Oczywiście na koniec audycji przeniesiemy się. Za moment już w połączenie z Igą Świątek, a że Iga, wiemy, lubi mocne uderzenia, no to zacznijmy z przytupem. Get me! Fire Your Guns AC/DC. No i można powiedzieć, że prawie miesiąc temu Iga Świątek odpaliła swoje strzelby. Żyliśmy wtedy tym, co działo się w Paryżu w wielkoszlemowym turnieju. No i żyliśmy zwycięstwem Igi Świątek. Iga Świątek przy telefonie programu trzeciego. Iga, przede wszystkim gratulacje za wygraną w Paryżu. Nie mieliśmy okazji osobiście ci tych gratulacji przekazać, więc przyjmij je teraz. Dziękuję bardzo. Wtedy, kiedy wszystkie telewizje świata chciały rozmawiać z tobą zaraz po wygranej w Paryżu, mówiłaś, że to jeszcze do ciebie nie dociera, no i że musisz się do tego przyzwyczaić, co oczywiście było zrozumiałe. Teraz już minęło sporo czasu, już się przyzwyczaiłaś do tego, że jest inaczej? Tak, to prawda. Myślę, że bardzo dobrze jakby sobie radzę z całą tą sytuacją i tak jak na początku zawsze też od razu po wygraniu mówiłam w wywiadach, że moje życie właściwie zmieniło się o 180 stopni, to powoli zaczynam jakby do tego przyzwyczajać się i zyskałam nowe doświadczenie w postaci właśnie, jeśli chodzi o wystąpienia medialne częstsze i teraz jedynie będę musiała połączyć te nowe obowiązki z trenowaniem, więc na pewno to, że wygrałam, do mnie dotarło, ale nie mieliśmy trochę czasu na ochłonięcie, bo właśnie doszło bardzo dużo obowiązków, którymi też musiałam się zająć. A co zmieniło to zwycięstwo w Paryżu w twoim życiu? Oczywiście nie chodzi o to, że jesteś teraz stale rozpoznawalna, że nie musisz się martwić o środki na trenowanie i życie, ale co zmieniło się w twoim podejściu do życia albo do sportu? Przede wszystkim mam wrażenie, że jakby moje marzenie, które miałam sportowe, czyli zwycięstwo we wszystkich czterech wielkich szlemach i zdobycie medalu na igrzyskach nie jest już takie odległe, bo jakby to było moje marzenie, ale nie do końca zdawałam sobie sprawę, że to jest faktycznie taki realistyczny cel i teraz to nie jest po prostu takie odległe i jak już wygrałam jednego wielkiego szlema, to wiem, że mogę to zrobić na innych turniejach, ale też z drugiej strony wyobrażam sobie, że ciężko będzie mi nie mieć oczekiwań względem siebie na turniejach i też, że dookoła pojawią się oczekiwania ze strony fanów, czy właśnie mediów i dlatego będziemy musieli to przepracować, ale generalnie to bardzo się zmieniło po tym turnieju. Takie moje nastawienie właśnie względem przyszłości, względem moich celów i marzeń. Sportowcy czasami przez całe życie pracują na ten swój największy sukces. Czasami ten sukces to ukończenie, czy zwieńczenie kariery. Mają cały czas do tego dążyć. Ty taki sukces, do którego inni dążą przez karierę, osiągnęłaś już na samym początku, mając 19 lat. No i to z jednej strony może być demobilizujące, że już właśnie tak wcześnie osiągnęłaś coś tak dużego, a z drugiej strony mobilizujące, bo może pokazało ci, że stać cię na wszystko i jest po co ciężko pracować. Tak, właśnie rozmawiałam z moim zespołem tuż po turnieju o tym, że właściwie ja na takim etapie, gdzie ani fizycznie, ani tenisowo jeszcze nie jestem jakby na takim najwyższym życiowym poziomie, no bo mam 19 lat, już jestem w stanie wygrać taki turniej i że to jakby nie powinno świadczyć o tym, żebym nagle jakby czuła się spełniona, tylko właśnie powinnam do tego podejść z takim nastawieniem, że mam jeszcze dużo do przepracowania i dzięki temu mam taki pogląd, że mogę faktycznie dużo osiągnąć, prawda, bo no ja nie wiem, co będzie za kilka lat, jeśli będę robiła progres w takim tempie, no to mam nadzieję, że uda mi się wygrać o wiele więcej takich ważnych turniejów, nie tylko wielkich szlemów, ale też WTA i przede wszystkim, że będę bardziej stabilna w trakcie sezonu, bo tego mi najbardziej teraz brakuje. Po Paryżu różni wielcy kiedyś tenisiści, teraz często komentatorzy mówili, że ich zdaniem Świątek zdominuje teraz kobiecy tenis. Znaczy, jakby bardzo się cieszę, że mają mnie takie zdanie i że takim fachowym okiem oceniają mnie tak pozytywnie, ale ja raczej nie przywiązuję się do tego, bo mimo wszystko koncentruję się na takich rzeczach tu i teraz i na pracy i na planach na przykład na ten okres przygotowawczy, ale niekoniecznie jak to będzie wyglądać za kilka lat, bo to też właśnie może sprawić, że będę miała większe oczekiwania w stosunku do siebie, dlatego jakby u mnie i w moim nastawieniu jakby niewiele się zmienia, nadal będę tak ciężko pracowała i mam nadzieję, że to przyniesie swoje efekty. Ale droga nie zawsze jest usłana różami. Iga, do tej pory mocno stawiałaś na naukę, skończyłaś liceum ze świetnymi wynikami i co dalej? Czy wiesz już, jakie masz plany, czy wiesz, jak połączyć ewentualnie grę z nauką? Właśnie zawsze było tak, że chciałam mieć plan B i jak byłam młodsza, to zdawałam sobie sprawę, że moje życie może potoczyć się tak, że nie będę w stanie grać profesjonalnie w tenisa i wtedy jakby będę potrzebowała pracy. No ale teraz po takim zwycięstwie i jakby wiedząc, że nawet jak miałam dwie poważniejsze kontuzje, no to zawsze udało mi się z nich wrócić właściwie silniejszą, to wiem, że jakby tenis będzie moją pracą i to nie jest tak, że jestem po liceum i muszę teraz podejmować decyzję właśnie na jakieś studia i muszę zarabiać pieniądze, bo jakby ja mam już pracę, więc jestem w tej komfortowej sytuacji, że nigdzie mi się nie spieszy i mogę podjąć tę decyzję za kilka lat. I też ja nie mam takiego jednego właśnie kierunku, w który chciałabym iść, więc dam sobie ten czas na zebranie trochę większego doświadczenia życiowego i zawsze mogę iść na studia po skończeniu kariery. Bo na razie jak patrzę na ostatni miesiąc, to nawet nie miałam przestrzeni, szczerze mówiąc, żeby pouczyć się do prawa jazdy, więc to dopiero o studiach. Czasami na studiach łatwiej niż z prawem jazdy. Czas spełniania marzeń, można powiedzieć, trzeba zacząć. Zawsze chciałaś poznać, mówiłaś o tym, Rafaela Nadala. Dlaczego akurat jego? Czy to wzięło się z tego, jaki jest na korcie, czy może z tego właśnie, jaki jest poza nim? Szczerze mówiąc i tu. Chociaż na pewno jak byłam młodsza, to pierwsze, co zauważyłam, to jego postawę na korcie. I dla mnie to jest taki przykład idealnego sportowca w pewnym sensie. I też takiego skromnego człowieka. Poza tym i podoba mi się, że on zachował tą skromność mimo, nie wiem, tego, ilu pieniędzy zarobił i tego, co udało mu się osiągnąć w sporcie, więc bardzo go za to szanuję. Tak po prostu to podoba mi się jego styl gry i zawsze jakby fascynowało mnie, że on tak gra, więc on przykuł moją uwagę na początku i po prostu tak pozostało. Teraz jestem jego fanką, można powiedzieć. Czy w Polsce, przechodząc teraz do spraw sportowych stricte, dysponując taką bazą, a nie inną, tyloma kortami, ile ich jest i jakie są, czy możesz przygotowywać się już tym razem nie do tego, żeby wspiąć się na szczyt, tylko żeby na tym szczycie jakoś się już utrzymać? Czy trzeba będzie coś zmienić? Czy ja akurat mam zespół, który ma bardzo jakby otwartą głowę i szerokie horyzonty, więc jest nawet jeśli na przykład będzie trzeba skorzystać z jakichś konsultacji, nie wiem, pod względem jakby technicznym czy taktycznym, to mój trener jest jakby na to otwarty i będziemy z tego korzystać, bo teraz na pewno taki sukces otworzył dużo drzwi i może będą takie propozycje, ale jakby ja jestem zadowolona z naszej pracy i dotychczas ja robiłam postępy w szybkim tempie, więc myślę, że tak pozostanie, ale na pewno zmieni się to, że będę miała większą przestrzeń do wyjazdów podczas okresu przygotowawczego i czasami trzeba będzie wyjechać, żeby właśnie, no bo ja za granicą jakby nie jestem tak rozpoznawalna jak w Polsce i czasami będę potrzebowała po prostu przestrzeni, żeby skoncentrować się tylko na sobie i tylko na swojej pracy i też dzięki temu, że nie mam szkoły, do której jakby chodziłam stacjonarnie i nie miałam szkoły internetowej, więc zawsze jak była możliwość pozostania w Warszawie, to z tego korzystaliśmy. I teraz jak nie mam szkoły, to będę mogła częściej wyjeżdżać i to się zmieni jedynie. No ale w zimie z wyskoczeniem, by pograć w Kalifornii, już nie będzie problemów. Już oczywiście jak skończy się pandemia. Czemu zdecydowaliście się skończyć sezon tak od razu po Paryżu? Było kilka aspektów. Właśnie jednym z nich było to, że zdawaliśmy sobie sprawę, że będzie trzeba przyzwyczaić się do nowej sytuacji i jakby nauczyć się żyć z taką wygraną i że też w Polsce jest taki szał, że warto skonfrontować się z tym jak najszybciej. Z takiej czysto tenisowej strony to po prostu turniej w Ostrawie, czyli jedyny turniej, jaki pozostał do końca sezonu, właściwie był rozgrywany na hardkorcie i nie zdążylibyśmy zmienić nawierzchni. Też nie spodziewaliśmy się, że dotrą do finału French Open, więc zakładaliśmy, że będę miała więcej czasu na właśnie zmianę nawierzchni. To kiedy wracasz do tenisa? Właściwie dzisiaj zaczęłam taki stricte okres przygotowawczy, ale przez cały czas byłam, pozostawałam jakby w ruchu i utrzymywałam swoje ciało w dobrej formie, bo no wiadomo, że jakbym przez ten miesiąc nie ruszała się, to powroty byłyby o wiele cięższe. Ale masz świadomość tego, że kibice czekają i zapewne masz świadomość, że oni spodziewają się, że teraz będziesz wygrywała wszystko i wszędzie. Zrobię wszystko, żeby tak się stało, ale właśnie tak jak mówiłam wcześniej, ja nie jestem jeszcze na takim etapie, żeby być właśnie takim stabilnym zawodnikiem przez cały rok, ale będziemy nad tym pracowali. I jakby doceniam to, że wszyscy mnie kibicują, ale mam właśnie nadzieję, że będę mogła swobodnie się rozwijać i będę miała do tego przestrzeń i też właśnie kibice mi ją dadzą, więc zobaczymy. No to Iga, trzymamy kciuki do przodu i zdrowia życzenia i od nas i na pewno od słuchaczy również. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. A teraz dla Igi i jej ulubieni Guns N' Roses. Guns N' Roses dla Igi Świątek. Jak państwo sądzą, co dziewczyna zwojuje w światowym tenisie? Czekamy na państwa telefony, oczywiście nie tylko w tenisowej sprawie. Za nami klasyk piłkarski Legia Lech, więc może coś na ten temat. 22 i 7 trójek. Czekamy na państwa telefony. 22 i 7 trójek. A teraz na chwilę o koszykówce, o której mówimy stosunkowo rzadko, ale nie będziemy mówić o NBA. Damy koszykarzom ze Stanów trochę odpocząć. zacząć. Najlepsza Liga Świata wróci tuż przed świętami. Zajmiemy się naszą krajową koszykówką, która jak do tej pory dzielnie radzi sobie w pandemicznych czasach. O szczegółach mówi Mateusz Fusiarz. Dwa dni temu w Babicach Nowych rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski kobiet przed kolejnymi meczami eliminacji Mistrzostw Europy. A to znakomity punkt wyjścia, żeby przyjrzeć się temu, jak od powrotu po przerwie spowodowanej pandemią radzą sobie nasze rozgrywki, zespoły czy kadry właśnie. Mówi prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz. Czasy są bardzo trudne. Widzimy, co się dzieje, jak COVID-19 szaleje. Oczywiście koszykówka to nie jest zielona wyspa, gdzie nas to mija, bo walczymy tak samo jak inne dyscypliny z tą przypadłością, ale staramy się radzić sobie i radzimy sobie, myślę, że dobrze, no bo ostatnia kolejka Energa Basket Ligi Kobiet została rozegrana w całości, tak samo i Energa Basket Liga Mężczyzn. Wszystkie zespoły zdrowe, wszystkie zespoły rozegrały swoją kolejkę, no i patrzymy z optymizmem w przyszłość. Zaczęliśmy dosyć wcześnie rozgrywki męskie, jako pierwsza liga halowa tak wcześnie, no bo już w sierpniu, więc myślę, że to była dobra decyzja, patrząc z perspektywy czasu. No i te zgrupowania, które są przed nami. Jedno już się zaczęło, reprezentacja kobiet jest już po testach. No i cóż, wylatują dziewczyny do Turcji na bańkę, gdzie zmierzą się z drużynami Wielkiej Brytanii i z Białorusi. Dwa trudne mecze, ale na pewno będą walczyły o zwycięstwo. Na pewno dadzą z siebie wszystko na parkiecie. To jest też budowanie nowej jakby drużyny, nowej jakości z nowym trenerem Kowalczykiem, który ma wizję tego zespołu. Też jako Polski Związek będziemy adaptowali jego pomysły za chwilę do przyszłorocznego sezonu, po to, by ta reprezentacja kobiet była coraz mocniejsza, coraz lepsza i wróciła do tych sukcesów, które pamiętamy z 90. lat. Mecz z Białorusią w czwartek, natomiast z Wielką Brytanią, z którą Polki już raz w tych eliminacjach przegrały, w sobotę. A pan prezes wspomniał o zgrupowaniach w liczbie mnogiej. Tak jest, po kadrze kobiet do gry wkroczą panowie, którzy w eliminacjach pod koniec listopada rozegrają swoje mecze numer 3 i 4. Wcześniej przegrali z Izraelem, ale ograli mistrzów świata Hiszpanów. Patrzymy tutaj z dużym optymizmem na to okienko, na to zgrupowanie i na te dwa mecze, które nas czekają, bo czekają nas mecze w Walencji z Rumunią i z Izraelem. I no i liczymy na dwa zwycięstwa naszej kadry. Jak widać po powołaniach, jest to szeroka grupa zawodników, która pokazuje się w swoich drużynach klubowych na wysokim poziomie i faktycznie koszykówka męska pokazała się w zeszłym roku bardzo dobrze, awansując najpierw na Mistrzostwa Świata po 52 latach, a później odnosząc spektakularny sukces, 8 miejsce na świecie. I myślę, że nasza reprezentacja będzie chciała udowodnić i zakwalifikować się już w tym okienku do Mistrzostw Europy. Trzeba pamiętać, że w lutym w Hiszpanii ograliśmy aktualnych mistrzów świata i liczymy na to, że w tej chwili w tym okienku w Walencji zagra też nasz lider kadry Mateusz Ponitka i odniesiemy dwa zwycięstwa i awansujemy do Mistrzostw Europy. No i przed nami już w głowie kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. Mike Taylor buduje tą kadrę i to, co myślę, że jest kluczowe, to wprowadza młodych graczy i rotuje i sprawdza cały czas nowych zawodników, przygląda się. Jest też cały sztab trenerski wokół niego zbudowany. Myślę, że jest dużo takich dobrych oczu dookoła kadry, które patrzą i podpowiadają Mike'owi, więc myślę, że to jest budujące, ale też to jest produkt, który zaczęliśmy budować jako Energa Basket Ligę, bo i ta liga jest coraz silniejsza, coraz mocniejsza. Nasi gracze biorą na siebie dużą odpowiedzialność w klubach, które walczą i w Lidze Mistrzów, i w europejskich pucharach. I myślę, że to, co się dzieje, no jest w ogóle optymistyczne w polskiej koszykówce. Możemy popatrzeć, że zaczyna się więcej o koszykówce mówić, pisać. Wszystko pod kontrolą zatem na zgrupowaniach, nie najgorzej w ligach, gdzie udaje się rozgrywać mecze, a to najważniejsze. Trwają także europejskie puchary, rzecz jasna z mniejszymi lub większymi problemami. Część rozgrywek jeszcze czeka na swoją inaugurację, chociażby Puchar Europy FIBA, który rozpocznie się w styczniu, a zagrają w nim Anvil i Slam Stal. W grudniu zaś wystartuje Euroliga Kobiet z Arką Gdynią w Stawce. Dwa mecze w męskiej Lidze Mistrzów FIBA ma już za sobą Pszczółka Start Lublin. Niestety dwa przegrane. Szansa na przełamanie 17 listopada w meczu z Niżnym Nowogrodem. W Lidze VTB z kolei rywalizuje Zastal Zielona Góra, który rozegrał jak do tej pory 5 meczów. Jeden wygrał, 4 przegrał. Dziś zielonogórzanie grają po raz 6. O 19 z Zenitem Sankt Petersburg, który w lidze jest niepokonany. Szykuje nam się starcie braci Ponitków, Marcela i Mateusza, bo przecież jeden gra w Zielonej Górze, a drugi w Zenicie. No to zajęliśmy się koszykówką i może być ciekawie. Będziemy śledzić to, co dzieje się na zgrupowaniu zarówno reprezentacji żeńskiej, jak i reprezentacji męskiej, bo przecież jak bardzo koszykówka potrafi być emocjonująca, przekonaliśmy się zupełnie niedawno podczas mistrzostw. Mówiłem, że będziemy starali się połączyć z Hubertem Hurkaczem, który dzisiaj wygrał finał debla w Paryżu i mam wrażenie, że się udało. Dobry wieczór, Hubert. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszę się, że złapaliśmy cię na lotnisku w Paryżu tuż przed wejściem do samolotu. Powiedz, jak dzisiaj to spotkanie twoje i Feliksa Ogier-Lassime wyglądało i czym dla ciebie jest ten sukces w deblu? Ten mecz był bardzo dzisiaj wyrównany. Mate Pawicz i Bruno Soares naprawdę grali fantastyczne spotkanie. Nie dawali nam szans na swoim serwisie, także no, cieszę się, że udało nam się wygrać w super tiebreaku, no i też wygrać tego drugiego tiebreaka. Z Kanadyjczykiem do tej pory nie grywałeś tak bardzo często. Trudno powiedzieć, że jesteście zgrani jak bracia bliźniacy, a jednak się udało. Co zadecydowało o tej tak owocnej współpracy? Myślę, że za pierwszym razem jak graliśmy w Rotterdamie, to było w tym roku, udało nam się wygrać jeden mecz z dobrą parą, później byliśmy bliscy wygrania ćwierćfinału, ale teraz myślę, że no na pewno pomogło to, że dobrze serwowaliśmy przez cały turniej i też nieźle rezygnowaliśmy, także no myślę, że to było bardzo ważne i przyczyniło się do naszego sukcesu. W półfinale, Hubert, pokonaliście m.in. Łukasza Kubota, Łukasza, który specjalizuje się w grze deblowej. Ty do tej pory bardziej byłeś kojarzony z grą w singlu, zatem pytanie, czy ten pierwszy wygrany deblowy finał i to w ważnym turnieju coś zmieni w twoim tenisie i będziesz teraz bardziej albo częściej stawiał na debla? No myślę, że na pewno w przyszłym roku spróbujemy parę razy zagrać z Felixem. No myślę, że ten turniej dużo mi pomoże w mojej grze singlowej, też doda pewność siebie, no i oczywiście pomoże też w grze na siatce, bo przy moim stylu gry ważne jest bardzo, żebym starał się przejmować inicjatywę, jeśli chodzi na siatkę. No i chyba w sposób naturalny pożegnaliśmy się z Hubertem, bo przestaliśmy go słyszeć, ale być może to lotnisko po prostu, bo Hubert mówił prosto z lotniska w Paryżu. Tak czy siak gratulujemy Hubertowi Hurkaczowi, to pierwszy wygrany finał gry podwójnej i od razu w ważnym turnieju w Paryżu. Jeżeli Hubert nas jeszcze słyszy, bo czasami to połączenie działa w jedną stronę, to dziękujemy bardzo, gratulujemy i do usłyszenia przy najbliższej okazji. Tu trzecia strona medalu, proszę do nas dzwonić 22 7 trójek. Słyszą Państwo, że dzieje się sporo i w sporcie, i u nas w trzeciej stronie medalu, a na potwierdzenie tych słów przeniesiemy się od razu do naszego polowego studia na dole, gdzie z naszym gościem powinien być Mateusz Fusiarz. Tak jest, jesteśmy tutaj w trójce razem z Adamem Godlewskim, dziennikarzem sportowym, który właśnie przyszedł do nas prosto z meczu Lecha z Legią. Dzień dobry, Adam. Dzień dobry, witam. No to na początek może trochę o tym klasyku, bo faktycznie kapitalne widowisko, myślę, że jak na polskie warunki, jak na ostatnie klasyki, bo może nie było to spotkanie najwyższych lotów, ale porównując do poprzednich klasyków z poprzednich lat, było chyba nieco lepiej. Może nie nadużywałbym jakichś wielkich sformułowań czy epitetów. Jednak od spotkania dwóch najlepszych, najbogatszych polskich drużyn chyba wymagalibyśmy mimo wszystko wyższego poziomu. Inna sprawa, że no, dramaturgia zrekompensowała nieco brak tej jakości na boisku, no bo biorąc pod uwagę przebieg meczu, na pewno zakończenie mocno nieoczekiwane. Lech raczej z przebiegu gry nie zasługiwał na porażkę. Wydawało się, że remis to jest wynik, który będzie jak najbardziej sprawiedliwy, a też biorąc pod uwagę styl ze wskazaniem na Lecha, ale okazało się, że zespół Dariusza Żurawia mimo dobrych recenzji za występy w Lidze Europy, no nie jest drużyną skończoną. Brakuje koncentracji, brakuje trochę siły, no i tak naprawdę myślę, że będzie się gol Lopeza śnił tak naprawdę poznaniakom po nocach, bo to był prezent, na który Legia dzisiaj absolutnie nie zasługiwała. No Lech dzisiaj 1-2 przy Łazienkowskiej, ale za to 3-1 w czwartek ze Standardem Liège. To był dobry mecz w wykonaniu kolejorza, choć możemy chyba uznać, że był nieco gorszy od tego z Benfiką, a tamten był przegrany. Ja mam wrażenie, że trudno będzie powtórzyć taki mecz jak z Benfiką, bo to było wszystko, co kolejorz rzucił, wszystko to, co ma najlepszego na szale. Fajnie to wyglądało, przeciwnik bardzo wysokiej klasy i świetnie tamten mecz się oglądało. To był świetny prognostyk, jak się wydawało, na kolejne spotkania Widzę Europy. Trochę gorzej to wyglądało w starciu z Rangersami. To nie był ich najlepszy mecz, tam spokojnie można było pokusić się o punkt. No a mecz ze Standardem to było takie wykorzystanie własnego potencjału, słabości rywala. Wiadomo, żyjemy w niestandardowych, zwariowanych, covidowych czasach. Lech rozegrał dojrzałe spotkanie, wykorzystał swoje atuty. Może nie było tam wielkiej finezji, ale jednak to jest jednak klasa. Fajnie obudowane młodzieżą, wychowankami, produktami Akademii Lecha. Ten trzon zagraniczny, a jednak Ramirez z przodu z Tibą, z Iszakiem, to jest taki naprawdę kręgosłup, którego można życzyć każdemu polskiemu zespołowi, bo jest to rzeczywiście wartość dodana, jest to duża jakość. Takich obcokrajowców warto sprowadzać do polskiej ekstraklasy. No myślę, że po tym meczu przy Łazienkowskiej jakichś daleko idących wniosków nie będziemy wyciągać, ale jednak my tutaj w serwisach sportowych w Trójce mówiliśmy, że Lech teraz ma pełne prawo i wręcz obowiązek o to, żeby walczyć o awans z grupy. Te kolejne mecze teraz przed kolejorzem arcyistotne, ale myślę, że tych punktów trzeba szukać, bo tylko 4 punkty straty do zarówno Rangersów, jak i Benfiki to jest w stanie odrobić ekipa Dariusza Żurawie. Nie wiem, czy my się za mocno nie rozpędzamy w swoich oczekiwaniach jako kibice, bo oczywiście... Tak, ale nie oczekujemy od nich zwycięstwa, oczekujemy walki. Ta walka jest i fajnie. Ja odnoszę wrażenie, że w ogóle Lech to lepiej spisuje się w Europie ostatnio niż w lidze, gdzie brakuje trochę koncentracji, tak jakby, nie wiem, albo przychodziło zmęczenie, albo takie podświadome lekceważenie przeciwnika, takie jak dzisiaj, może w końcówce meczu. To tak naprawdę tak jakby już czekali, jakby piłkarze Żurawia uznali, że ten mecz jest zakończony i za to zostali mocno skarceni. Tu trzeba jeszcze słowo powiedzieć o Legii, że może to nieoczekiwane, niespodziewane zwycięstwo to będzie taki punkt zwrotny, bo Legia potrzebowała takiego spotkania. Oczywiście skład był daleki od optymalnego, gra była daleka od oczekiwanej, no ale to tak naprawdę atmosferę w zespole i wokół zespołu kreuje wynik. Ten wynik jest korzystny dla Legii, niekorzystny dla Lecha. Pytanie, jak zareagują zawodnicy kolejorza, a mam wrażenie, to takie nieodparte odnoszę, że jednak są już troszeczkę zmęczeni tym natłokiem meczów w krótkim czasie. Ja wiem, że cała Europa Zachodnia od lat gra co 3 dni i nie stanowi to żadnego problemu dla piłkarzy z ligi angielskiej, niemieckiej i wszystkich tych poważnych, ale młodzież z Lecha nie grała w Europie przez kilka lat. To jest zupełnie świeży smak dla Jakuba Modera, chociażby po którym chyba najmocniej widać to zmęczenie. Przecież to było objawienie tak naprawdę tej ostatniej sesji reprezentacyjnej. Z butami zaprezentował się, wszedł z butami do kadry, rozpychał się łokciami, a tak naprawdę i w meczu ze Standardem było go trochę mniej. No i dzisiaj też ja osobiście jako fan jego talentu odczuwam niedosyt, ale rozumiem, zresztą mówiła to w wywiadzie emitowanym dosłownie kilka minut temu Iga Świątek na waszej antenie, że w tak młodym wieku trudno o stabilizację formy na tym najwyższym poziomie. No widać, że zmęczenie dało się też we znaki Kamińskiemu z Lecha, który też w pierwszej połowie już został zmieniony. On miał teraz debiutować w reprezentacji Polski na najbliższym zgrupowaniu kadry. Być może zagrałby z Ukrainą w najbliższą środę i to myślę płynnie przenosi nas do tematu zgrupowania reprezentacji. Właściwie dzisiaj już pierwsi piłkarze przyjeżdżają do Katowic na zgrupowanie kadry Jerzego Brzęczka. Gramy z Ukrainą, potem Włochami i Holandią. I to może naprawdę dużo pokazać o tym, o potencjale kadry, o tym, co, jaki pomysł na reprezentację ma Jerzy Brzęczek. Zdaje się, że Kamińskiemu odnowiła się kontuzja, co nie jest dobrą informacją i dla samego zawodnika, i dla Lecha, i dla reprezentacji, bo jednak tych piłkarzy w tej chwili Jerzy Brzęczyk będzie potrzebował więcej niż zwykle. To są 3 mecze. Sezon jest zwariowany, więc i nie dziwmy się, że i to zgrupowanie kadry jest też zupełnie niestandardowe. Pierwsze spotkanie towarzyskie, więc tam spodziewamy się, czy ja się spodziewam, że to będzie skład kombinowany i daleki od wyjściowego, bo wiadomo, to nie są maszyny. Nawet Robert Lewandowski, któremu nie po drodze wczoraj było z VAR-em, ale jednak klasę udowodnił w klasikerze. Natomiast czego powinniśmy jako kibice oczekiwać od reprezentacji Brzęczka? Na pewno nie cudów, bo powstała taka... My jesteśmy takim narodem, który bardzo lubi przepływać od ściany do ściany. Od zmasowanej krytyki do zachwytów, a tak naprawdę jeszcze obecna reprezentacja niczego istotnego nie wygrała. To zgrupowanie październikowe to były tak naprawdę pierwsze jaskółki czegoś, co się tworzy. I teraz oczekujemy, że reprezentacja Brzęczka pójdzie za ciosem, że udowodni w spotkaniach z naprawdę renomowanymi przeciwnikami. Włochy i Holandia, to nie oszukujmy się, to jest w tej chwili europejska czołówka, to są zespoły, od których nasi piłkarze mogą się wiele nauczyć i dostaniemy odpowiedź tak naprawdę po tej listopadowej turze Ligi Narodów, w którym miejscu jesteśmy, jak mocno rozwinęła się ta drużyna budowana przez Jerzego Brzęczka i ile kroków zrobiła do przodu. Ja się tylko zastanawiam, czego właśnie powinniśmy oczekiwać od kadry Brzęczka, bo ktoś powiedziałby, chcemy zwycięstw, tak? Ale już tonujemy te nastroje i właśnie przed chwilą to zrobiłeś. Ja się zastanawiam, czy my powinniśmy oczekiwać od kadry równorzędnej gry z Włochami i Holendrami, czy na przykład właśnie tego, że będą chociaż takie momenty, przebłyski? Ja myślę, że przede wszystkim powinniśmy oczekiwać, że reprezentacja będzie grała w swoim stylu. Wcale niekoniecznie dominowała, zresztą nie oszukujmy się, tak naprawdę reprezentacja Polski dominowała raz w historii nad przeciwnikami ze światowego topu. Było to w pierwszej połowie lat 70. podczas kadencji Kazimierza Górskiego i większość kibiców już tego nie pamięta. Tak naprawdę to nie leży ani w naszej naturze, ani nigdy nie mieliśmy aż tak wspaniałych techników, jeśli chodzi o piłkarzy, żeby dominowali. Natomiast mimo tego, że reprezentacja Antoniego Piechniczka w roku 82 nie dominowała nad przeciwnikami, to jednak przywiozła medal z mundialu, więc ja bym tego oczekiwał. Nie tego, że biało-czerwoni będą częściej w posiadaniu piłki od Włochów czy Holendrów, ale że będą potrafili rozsądnie się bronić i zabójczo kontratakować, bo to leży w naszej naturze. To próbował grać na dzień dobry w debiucie w Bolonii, zresztą z Włochami, Jerzy Brzęczek w Lidze Narodów i właśnie czegoś takiego bym oczekiwał. Niech grają, niech posiadają piłkę, niech dominują Włosi i Holendrzy, a my grajmy o wynik, tak jak powiedziałeś, z rozsądną obroną, ale też z dobrymi momentami w ofensywie. No to podsumowując, jeśli słucha nas trener Jerzy Brzęczek, to mądrze się brońmy i skutecznie kontratakujmy. Dziękuję bardzo. Adam Godlewski był gościem trzeciej strony medalu. Dziękuję bardzo. To tyle, jeżeli chodzi o piłkę, chociaż na piłce przecież tej krajowej nie skończymy, bo przed 19 jeszcze przegląd europejskich lig piłkarskich i tak mi się udało ładnie nawiązać, bo przecież trwa szlagier europejski mecz Manchester City kontra Liverpool, no i już po 16 minutach Liverpool prowadzi 1-0, tego gola zdobył z karnego Mohamed Salah. Państwo do nas dzwonią, 22 i 7 trójek. Ja chciałem powiedzieć, że Trójce zawdzięczam swoje spotkanie z Igą Świątek, ponieważ wypatrzyłem Igę ponad rok temu w grupie osób oczekujących na koncert w Studiu Osieckiej. I podszedłem, chwilę rozmawialiśmy, poprosiłem o zdjęcie i zapamiętałem Igę jako miłą, skromną dziewczynę o bardzo ujmującym, czarującym uśmiechu. Także trzymam kciuki za Igę. Tak jak my wszyscy, drogi panie, tak jak my wszyscy. 22 i 7 trójek, proszę do nas dzwonić w każdej sportowej sprawie. Za moment już przeniesiemy się na drugą stronę Atlantyku. Another roll right now. Stop messing with my dovetail. fix. When you wear through one, just make a new one and make a wallet out of extra bits. I could use another roll, another roll. I could use another roll right now. Stop messing with my duct tape heart. Your best won't make it fall apart. Because I'll always have enough, enough for when I gotta tape it up, beat up. Stop messing with my duct tape heart. Cause no one's ever gonna tear that. Sensitive tape, it's dry, it's true. Nothing it can't do. Fix the fender on the rover that was left on the moon. It's good enough for you. Stop messing with my duct tape heart. Your best won't make it fall apart. Because I'll always have enough, enough for when I gotta tape it up, beat up. Stop messing with my duct tape. Za 9 minut godzina, no za 8 już, godzina 18, tu trzecia strona medalu. Nieustannie przypominamy o telefonie do nas 22,7 trójek, bo państwo słyszą, że dzieje się naprawdę sporo. Przenosimy się za ocean i to tak głębiej za ocean, bo nie do Miami jak zwykle, a do Chicago, do Jana Pachlowskiego. W Stanach Zjednoczonych sport i polityka ścierały się ostatnio bardzo, jak rzadko kiedy. No i pytanie, co z tego wynikło, ewentualnie co z tego wyniknie teraz po wyborze Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jan? Witam państwa bardzo serdecznie z wiecznego miasta, z Chicago. Tutaj jest wiele takich wątków sportowych właśnie w tej niesamowicie emocjonującej kampanii wyborczej i tym liczenia głosów. I też warto podkreślić, że dużo nawiązań było do takiej terminologii sportowej, na przykład jeżeli chodzi o liczenie głosów, jak ostatnia prosta, idą łeb w łeb, prowadzi obłysk szprychy. A co ciekawe, kiedy te wyniki zaczęły się zmieniać, to ja mam wrażenie, i tutaj też rozmawiając z Polakami tutaj mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych, którzy obserwowali to, co się dzieje na ulicach amerykańskich miast, i to nie tylko Chicago, ale Miami, Nowy Jork czy Los Angeles, że emocje tak sięgały zenitu, że można byłoby je porównać nawet do tego, że Polska za kilka godzin grała o Mistrzostwo Świata i czekamy na wynik. I tak było właśnie z wynikiem tych wyborów. Natomiast jest wiele takich ciekawych rzeczy związanych właśnie z tymi wyborami odnoszącymi się do świata sportu. W porozumieniu na przykład z LeBronem Jamesem władze klubu Los Angeles Dodgers postanowiły, że lokalem wyborczym w głosowaniu będzie ich wielotysięczny stadion. I to pierwszy był taki przypadek w historii USA, kiedy obiekt baseballowy spełniał właśnie taką rolę. Na stadionie można było bez problemu zaparkować, a proszę mi wierzyć, że w USA ma to znaczenie i dokonać wyboru swojego kandydata. W tym przypadku nie było też większych kłopotów z zachowaniem dystansu właśnie społecznego podczas głosowania. I swoje hale zaoferowały także do wyborów kluby NBA, Detroit Pistons, Atlanta Hawks i Milwaukee Bucks, a także Chicago Bulls wspólnie z hokejowymi Blackhawks. Koszykarz Los Angeles Lakers LeBron James założył w czerwcu taką specjalną grupę, która działała pod nazwą Więcej niż Głos. Jej celem było umożliwienie większego dostępu do głosowania przede wszystkim czarnoskórej społeczności. Cały projekt stworzony był według organizacji non-profit i oznacza to, że grupa nie mogła angażować się politycznie. Ta grupa ma za zadanie właśnie podniesienie świadomości w zakresie praw wyborczych oraz prawidłowego oddawania głosu. To teraz spotkajmy się ze wspomnianym już dzisiaj w trzeciej stronie medalu LeBronem Jamesem. Posłuchajmy. Moi przyjaciele po zakończeniu w październiku sezonu zapytali mnie, co ja w sprawie tych wyborów mogę zrobić, jak jestem w stanie pomóc. Robiliśmy wszystko, aby jak najwięcej czarnoskórych Amerykanów zagłosowało. Wcześniej to był taki mały udział. Głos Afroamerykanów się nie liczył. Definitywnie musieliśmy to zmienić. Zachęcaliśmy do głosowania korespondencyjnego. Sam rozmawiałem z mieszkańcami mojej rodzinnej miejscowości. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, bo kochamy nasz kraj. To najwspanialsze państwo na świecie. To prawda, tak mówił przynajmniej w przemówieniu do narodu nowy prezydent Joe Biden. Że LeBron James cieszy się z takiego rozwiązania prezydenckiego wyścigu, to wszyscy wiemy, bo niespecjalnie darzył Trumpa sympatią, ale generalnie, czy mógłbyś powiedzieć, że świat sportu cieszy się, bądź też martwi z wyboru Joe Bidena na prezydenta? Myślę, że w Stanach Zjednoczonych cieszy się. A dlaczego? Ponieważ prezydentowi Donaldowi Trumpowi w wielu przypadkach nie było właśnie po drodze podczas tej czteroletniej prezydentury ze sportowcami. Przede wszystkim dlatego, że Biały Dom krytykował koszykarzy czy futbolistów amerykańskich za klękanie podczas amerykańskiego hymnu i sportowcy w taki sposób pokazywali właśnie swoją dezaprobatę wobec nierówności społecznych, do których dochodzi w USA. I ten konflikt sportowców z Białym Domem narastał z każdym miesiącem i na przykład dochodziło do tego, że zespoły mistrzowskie z NBA czy NFL odmawiały tradycyjnych wizyt w Białym Domu po zdobyciu mistrzostwa i do takich wydarzeń, tutaj to podkreślamy, dochodziło pierwszy raz w historii. Ale chciałbym na koniec Państwu coś powiedzieć o świecie sportu i polityki pod względem finansów, bo zawodowy sport USA hojnie finansowo wspiera partie obu kandydatów ubiegających się o najważniejszy urząd w państwie i w tym przypadku zdecydowanie lepiej nagradzani są jednak republikanie. W tym roku wyborczym republikanie otrzymali od amerykańskiego świata sportu nieznacznie 10 milionów dolarów, demokraci ponad 5 razy mniej, niecałe 2 miliony. Co ciekawe, 4 lata temu przy poprzednich wyborach prezydenckich stawki te były wyższe, dokładnie 13 milionów do 4 milionów dolarów na korzyść republikanów. I takim najbardziej hojnym sportowym sponsorem obu partii są ludzie związani z rozrywkami baseballa MLB, na drugim miejscu jest koszykarski NBA, a na trzecim hokejowa NHL. I zestawienie na ten temat przygotowała właśnie sportowa stacja ESPN. Obejmuje ona ponad 160 właścicieli klubów czy komisarzy najważniejszych zawodowych rozgrywek w Stanach Zjednoczonych, jak NBA, NFL, MLB, NHL czy NASCAR, które przekazują pieniądze dla świata polityki. Tyle, Jan Pachlowski, dziękuję bardzo. Chociaż szczerze mówiąc, spodziewałem się, że te wydatki będą znacznie większe, bo 10 milionów od świata sportu dla republikanów czy 2 miliony dla demokratów to prawie nic jak na amerykańskie warunki. Tak czy nie, Janku? Słowo, tak czy nie? Tak, wydaje mi się, że tak, ale też sportowcy nie chcą tak do końca ingerować, bo potem można im zarzucić stronniczość, ale wiesz, 10 milionów mieć, a nie mieć. To prawda, ale jeżeli macie miliardy, to 10 milionów, zresztą te zawsze się liczą. Dziękuję bardzo. Z Chicago tym razem Jan Pachlowski. My żegnamy się teraz przed godziną 18, tylko po to, żeby za kilka minut przywitać się z Państwem już po 18 w drugiej stronie, w trzeciej, drugiej stronie, trzeciej strony medalu. Zapraszamy do reklamy. Barbara gotowa? Możemy iść? Możemy. Marian, ale ty mi powiedz, gdzie my właściwie idziemy? Barbara, zabieram cię tam, gdzie raty są 0% i w dodatku przez pół roku nie płacisz. A gdy kupisz dwie rzeczy, możesz dostać rabat nawet do 7 000 zł. A, no to trzeba było od razu mówić, że do Media Expert. Teraz w Media Expert festiwal promocji, raty 0% przez pół roku nie płacisz oraz promocja do 7 000 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch produktów. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. W Stop Cafe wiemy, jak dojść do perfekcji w robieniu mocnej i aromatycznej kawy. Wkładamy w to wiele serca, dlatego Polacy uwielbiają naszą kawę. Teraz kupisz ją w zestawie z ciastkiem w promocyjnej cenie. Zapraszamy do Stop Cafe na stacjach Orlen. Więcej na stopcafe.pl. Żegnamy reklamy.